Cântec pentru Akshayana. Astăzi mă îndeamnă tristețea să scriu despre tine. Vai, niciun ghioc nu păstrează șoaptele tale. Știu că mă chem, neputința în loc mă ține, doar sufletul către tine își face cale. Încă mai pot să te cânt mândră, Akshayana, ca unul ce-a simțit tandreța ta. Capăt și început al țării mele, văzându-te și în hărți, voi tresălta. De nu ne-am mai vedea, rămâi în pace. Condui pe cei sărmani, blândă la țărm, albastră mare nordică, fii celor buni, prielnică, până când toate s-au renui. Șoptește în tot atâtea limbi, însă nici când să nu te schimbi, fie oxină în fiecare zi. Da, îți scriu ca unui prieten la despărțire. Tu ești aproape eternă, eu sunt o vetriță. Ai fost întâia minune de care avui știre, cea mai modestă minune într-o lume pestriță. Adio dacă trebuie, Akshayana. Dar nu fără speranță ți-l rostesc. Zâmbete mii mi-ai dat și atingeri calde, de fiecare azi îmi amintesc, a ta e sarea lacrimilor mele. M-ai învățat seninul și furtuni, paznic de far sunt, părăsit, însă mereu m-ai însoțit. Ești dorul, setea mea fără egal, șterși sunt pe maluri pașii mei, dar sunt la tine, vrei, nu vrei. I-a luat talazul ce s-a spart de mare.